उस तीर्थ में चंद्रमा ने दीर्घ काल तक तप किया था और उन्होंने ही चंद्रेश्वर नामक महादेव की स्थापना की थी। वहां स्नान, जलपान और शिव की पूजा करने वाले मनुष्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग वहां विशेष रूप से वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते हैं, वे पहले स्वर्ग भोग कर पीछे शिव धाम को जाते हैं। जो दूसरे तट पर जाकर समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रेश्वर नामक शिव की अर्चना करते हैं तथा विशेषतः रुद्र के मंत्रों का जप करते हैं, उन्हें शिव का स्वरूप समझना चाहिए। हे देवी, जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैं उन मनुष्यों को निस्संदेह विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। जो तिल पिंड से यहाँ श्राद्ध करते हैं वे भी उसके प्रभाव से विष्णु धाम को जाते हैं। यहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। स्नान करने पर ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस तट पर जो विशेष रूप से वट का वृक्ष लगाते हैं वे मृत्यु के पश्चात शिव पद को प्राप्त होते हैं। दुग्धेश्वर के समीप एक अत्यंत पावन तथा रमणीय तीर्थ है जो इस पृथ्वी पर पीपलाद के नाम से प्रसिद्ध है। हे दुग्धेश्वरी, वहां स्नान और जलपान करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। साबरमती के तट पर पीपलाद तीर्थ गुप्त है। वहां स्नान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। वहां विधि पूर्वक पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पीपलाद तीर्थ से आगे साबरमती के तट पर निम्बार्क नामक उत्तम तीर्थ है जो व्याधि तथा दुर्गंध का नाश करने वाला है। पूर्व काल में कोलाहल देवते के साथ युद्ध में दानवों के द्वारा परास्त होकर देवता लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके प्राण रक्षा के लिए यहाँ वृक्षों में समा गए थे। वहाँ जाने पर विशेष रूप से भगवान सूर्य जी का पूजन करना चाहिए। हे पार्वती, सूर्य के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर सूर्य के 12 नामों का पाठ करते हैं वे जीवन भर पुण्य आत्मा बने रहते हैं। वे नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विश्व प्रकाशक, तीक्ष्णांशु, मार्तंड, सूर्य, प्रभाकर, विभाव, वसु, सहस्त्राक्ष तथा पूषा। हे पार्वती, जो विद्वान एकाग्रचित होकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह धन, पुत्र और पोत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमें से एक एक नाम का उच्चारण करके सूर्य देव जी का पूजन करता है वह ब्राह्मण हो तो 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेदों का पारगामी होता है। क्षत्रिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो भक्ति पाता है। इसलिए उपयुक्त नाममयी उत्तम सूक्त का जप करना चाहिए। हे पार्वती, निम्बार्क तीर्थ से बहुत दूर जाने पर परम उत्तम सिद्ध क्षेत्र आता है। उपयुक्त तीर्थ के बाद तीर्थराज नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है जहां 7 नदियां बहती हैं। अन्य तीर्थों की अपेक्षा यहाँ के स्नान में 100 गुणी विशेषता है। यहाँ देवताओं में श्रेष्ठ साक्षात भगवान जी वामन विराजमान है जो माघ मास की द्वादशी को तिल की धेनु का दान करता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यदि मनुष्य शुद्ध चित्त होकर यहाँ केवल तिल मिश्रित जल भी पितरों को अर्पण करे तो उसके द्वारा 1000 वर्षों तक के लिए श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है। इस रहस्य को साक्षात पितर ही बतलाते हैं जो इस तीर्थ में ब्राह्मणों को गुड़ और खीर भोजन कराते हैं। उनको एक एक ब्राह्मण के भोजन कराने पर सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तदनंतर साबरमती के तट पर गुप्त रूप से स्थित सोम तीर्थ की यात्रा करें, जहां काल अग्नि स्वरूप भगवान शंकर जी पाताल से निकलकर प्रकट हुए थे। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से निस्संदेह सोमपान का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करने वाला पुरुष परलोक में कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवार के दिन भगवान सोमेश्वर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, वह सोमलिंग की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो श्वेत रंग के फूलों से, कनेर के पुष्पों से तथा पारिजात के परसुनों से पिनाकधारी श्री महादेव जी की पूजा करते हैं, वे परम उत्तम शिव धाम को प्राप्त होते हैं। वहां से कापोतिक तीर्थ की यात्रा करें, जहां साबरमती का जल पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। जो मनुष्य पितृ तर्पण पूर्वक वहां पिंड दान करता है तथा प्रत्येक पर्व पर वन के फूलों और फलों से कौवे तथा कुत्ते आदि को बलि अर्पण करता है, वह यमराज के मार्ग को सुख पूर्वक लांग जाता है। जो विशाख की पूर्णिमा को उस तीर्थ में स्नान करके पीली सरसों से परम उत्तम प्राचीनेश्वर नामक शिव की पूजा करता है, वह अपने को तो तारता ही है, अपने पितरों और पितामह का भी उद्धार कर देता है। यह वही स्थान है जहां एक कबूतर ने अपने अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर दे दिया था और विमान पर बैठकर संपूर्ण देवताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह स्वर्ग लोक में गया था। तभी से वह तीर्थ कापोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। अतः हे देवी, उस तीर्थ में जाने पर सदा ही अतिथि का पूजन करना चाहिए। अतिथि का पूजन करने पर वहां निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। वहां से आगे कश्यप हर्द के समीप गोतीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप है वे गौ तीर्थ में स्नान करने से निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्नान करके गौओं को एक दिन का भोजन देता है, वह गौ माताओं के प्रसाद से मात्र ऋण से मुक्त हो जाता है। जो गौ तीर्थ में जाने पर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध देने वाली गौ दान करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यहाँ एक दूसरा भी महान तीर्थ है जो कश्यप कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ कुशेश्वर नामक महादेव जी विराजते हैं। उनके पास ही कश्यप जी का बनवाया हुआ सुंदर कुंड है। उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। हे महादेवी, कश्यप के तट पर नित्य अग्निहोत्र करने वाले तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते हैं। जैसा काशी का महात्म्य है, वैसा ही इस ऋषि निर्मित नगरी का भी है। महर्षि कश्यप ने यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान शंकर जी की जटा से प्रकट होने वाली गंगा को यहाँ ले आए हैं। यह कश्यपी गंगा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य घोर पाप से छुटकारा पा जाते हैं। वहाँ गौदान और रथ दान की प्रशंसा की जाती है। उस तीर्थ में श्राद्ध करके यतन पूर्वक दान देना चाहिए।